Sura 112. Al-Ikhlas. Iskrenost. Mek. 4 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, On je Allah. 1. Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije. I nikomu ravan nije.